Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and a life we're sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me. Hua jo kabhi mera mera, tera jo ikrar hua, to kyun na main bhi keh dun, hua mujhe bhi pyar hua. Tera hone laga hoon, hone laga hoon, jab se mila. पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था. पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था. हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस बार से छूलू के बाहें तरसती है. दिल ने पुकारा है हाँ अब तो चले आओ. आओ के शबनम की बूंदे बरसती है. मौसम इशारा है हाँ अब तो चले आओ. बाहों में डाले बाहें sharing. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on heal me.